ปฐมทุตถโทสะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสะสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องพระทัพพระมัลลบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระทัพพระมัลลบุตรบรรลุอรหัตผลเมื่ออายุ7 ขวบคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุท่านก็ได้บรรลุแล้วทั้งหมดไม่มีกิจอะไรที่จะพึงทำยิ่งกว่านี้หรือกิจที่ทำเสร็จแล้วซึ่งจะทำเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีต่อมาท่านพระทัพพระมัลลบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าเราได้บรรลุอรหัตผลเมื่ออายุ7 ขวบคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระสาวกพึงบรรลุเราก็ได้บรรลุแล้วทั้งหมดไม่มีกิจอะไรที่จะพึงทำยิ่งกว่านี้หรือกิจที่ทำเสร็จแล้วซึ่งจะทำเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีเราควรช่วยอะไรสงฆ์ได้บ้างลำดับนั้นท่านตกลงใจว่าถ้ากระไรเราควรจัดแจงเสนาสนะและแจกภัตตาหารแก่สงฆ์ครั้นออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้บรรลุอรหัตผลเมื่ออายุ7 ขวบละถึงหรือกิจที่ทำเสร็จแล้วซึ่งจะทำเพิ่มเติมอีกก็ไม่มีเราควรช่วยอะไรสงฆ์ได้บ้างพระพุทธเจ้าข้าถ้ากระไรข้าพระพุทธเจ้าพึงจัดแจงเสนาสนะและแจกภัตตาหารแก่สงฆ์ข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะจัดแจงเสนาสนะและแจกภัตตาหารแก่สงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วทัพพระถ้าอย่างนั้นเธอจงจัดแจงเสนาสนะและแจกภัตตาหารแก่สงฆ์พระทัพพระมัลลบุตรกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วแต่งตั้งเสนาสนะปัญญาปกะและพัตตุเทศกะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงฆ์จงแต่งตั้งทัพพระมัลลบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะและพัตตุเทศกะวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงแต่งตั้งอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอให้ทัพพระมัลลบุตรรับครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งท่านพระทัพพระมัลลบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะและพัตตุเทศกะนี้เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์แต่งตั้งพระทัพพระมัลลบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะและพัตตุเทศกะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งพระทัพพระมัลลบุตรให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะและพัตตุเทศกะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงพระทัพพระมัลลบุตรสงฆ์แต่งตั้งให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะและพัตตุเทศกะแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ก็แลท่านพระทัพพระมัลลบุตรได้รับแต่งตั้งแล้วย่อมจัดแจงเสนาสนะสำหรับหมู่ภิกษุผู้มีคุณสมบัติเสมอกันรวมไว้ที่เดียวกันดังนี้คือจัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้ทรงพระสูตรรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจักซักซ้อมพระสูตรกันจัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้ทรงพระวินัยรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจักวินิจฉัยพระวินัยกันจัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจักสนทนาพระอภิธรรมกันจัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้ได้ฌานรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านั้นจักไม่รบกวนกัน จัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้ชอบกล่าวติระฉานคาถาผู้มากไปด้วยการบำรุงร่างกายรวมกันไว้แห่งหนึ่งด้วยประสงค์ว่าภิกษุเหล่านี้จะอยู่ตามความพอใจท่านพระทัพพระมลบุตรนั้นเข้าเตโชกสินแล้วแจกแจงเสนาสนะด้วยแสงสว่างนั้นสำหรับภิกษุที่มาในเวลาค่ำคืนภิกษุทั้งหลายจงใจมาในเวลาค่ำคืนด้วยประสงค์ว่าพวกเราจะชมอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านพระทัพพระมลบุตรก็มีพวกเธอพากันเข้าไปหาท่านพระทัพพระมลบุตรกล่าวว่าท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมท่านพระทัพพระมลบุตรกล่าวว่าท่านทั้งหลายต้องการพักที่ไหนเล่าข้าพเจ้าจะจัดแจงในที่ไหนภิกษุเหล่านั้นจงใจอ้างที่ไกลๆว่าท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่ภูเขาคิจกูฏที่เหวสำหรับทิ้งโจรที่กาลศิลาข้างภูเขาอิสิคิลิที่ถ้ำสัตบันนคูหาข้างภูเขาเวภาระที่เงื้อมเขาสัพพโสนทิกะใกล้สีตะวันที่ซอกเขาโคตมกะที่ซอกเขาตินทุกะที่ซอกเขาตะโปทกะที่ตะโปธารามที่ชีวะกัมพวันท่านจงจัดแจงเสนาสนะให้พวกกระผมที่มัทธกุชิมฤคทายวันท่านพระทัพพระมลบุตรเข้าเตโชกสินใช้องคุลีส่องแสงสว่างเดินนำหน้าภิกษุเหล่านั้นท่านเหล่านั้นเดินตามพระทัพพระมลบุตรไปด้วยแสงสว่างนั้นท่านได้จัดแจงเสนาสนะสำหรับภิกษุเหล่านั้นชี้แจงว่านี่เตียงนี่ตังนี่ฟูกนี่หมอนนี่ที่ถ่ายอุจจาระนี่ที่ถ่ายปัสสาวะนี่น้ำฉันนี่น้ำใช้นี่ไม้เท้านี่ระเบียบกติกาสงฆ์ควรเข้าเวลานี้ควรออกเวลานี้ครั้นจัดแจงเสร็จแล้วจึงกลับมาพระเวฬุวันวิหารตามเดิมเรื่องพระทัพพระมลบุตรจบเรื่องพระเมติยะและพระภูมิมัจกะก็สมัยนั้นพระเมติยะและพระภูมิมัจกะเป็นพระโบสถ์ใหม่และมีบุญน้อยเสนาสนะของสงฆ์ชั้นเลวอาหารก็ชั้นเลวตกถึงท่านทั้งสองชาวกรุงราชคฤห์ต้องการจะถวายบิณฑบาตแก่พระเถระทั้งหลายก็ถวายเนยใสบ้างน้ำมันบ้างแกงอ่อมบ้างจัดปรุงพิเศษแต่พวกเขาถวายอาหารธรรมดาแก่พระเมติยะและพระภูมิมัจกะตามแต่จะหาได้คือปลายข้าวกับน้ำผักดองวันหนึ่งท่านทั้งสองกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วเที่ยวถามภิกษุเถระว่ามีอาหารอะไรบ้างในโรงฉันสำหรับพวกท่านพระเถระบางพวกตอบว่าคุณทั้งสองพวกเรามีเนยใสน้ำมันแกงอ่อมพระเมติยะและพระภูมิมัจกะกล่าวว่าพวกกระผมไม่มีอะไรเลยขอรับมีแต่อาหารธรรมดาตามแต่จะหาได้คือปลายข้าวกับน้ำผักดองสมัยต่อมาขหบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีถวายอาหารแก่สงฆ์วันละ4ที่เป็นนิตยพัตขหบดีพร้อมบุตรภัญญาอังคาดอยู่ใกล้ๆในโรงฉันคนอื่นๆถามถึงความต้องการข้าวสุกถามถึงความต้องการกับข้าวถามถึงความต้องการน้ำมันถามถึงความต้องการแกงอ่อมวันต่อมาท่านพระทัพพระมลบุตรผู้เป็นภัตตุเทศนิมนต์พระเมติยะและพระภูมิมัจกะไปฉันภัตตาหารของขหบดีในวันรุ่งขึ้นวันเดียวกันนั้นขหบดีเดินทางไปอารามด้วยธุระบางอย่างได้เข้าไปหาท่านพระทัพพระมลบุตรถึงสำนักครั้นถึงแล้วได้ไหว้ท่านพระทัพพระมลบุตรแล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระทัพพระมลบุตรชี้แจงขหบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีให้เห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาครั้นแล้วขหบดีผู้ชอบถวายอาหารอย่างดีถามว่าภัตตาหารที่จะถวายในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของข้าพเจ้าท่านนิมนต์ภิกษุรูปไหนไปฉันขอรับ ท่านพระทัพพระมลบุตรตอบว่าอาตมาจัดให้พระเมติยะและพระภูมิมัชกะไปฉันเขาไม่พอใจว่าทำไมจึงนิมนต์ภิกษุชั่วไปฉันภัตตาหารในบ้านเราเล่ากลับไปบ้านแล้วสั่งหญิงรับใช้ว่าแม่สาวใช้พรุ่งนี้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วเอาปลายข้าวกับน้ำผักดองถวายภิกษุผู้มาฉันภัตตาหารนะหญิงรับใช้รับคำว่าได้เจ้าค่ะวันเดียวกันนั้นพระเมติยะและพระภูมิมัชกะกล่าวกันว่าคุณเมื่อวานนี้เราได้รับนิมนต์ไปฉันภัตตาหารในเรือนข้าบดีพรุ่งนี้ข้าบดีพร้อมด้วยบุตรภัญญาก็จะมายืนอังคาดเราอยู่ใกล้ๆคนอื่นถามถึงความต้องการข้าวสุกถามถึงความต้องการกับข้าวถามถึงความต้องการน้ำมันถามถึงความต้องการแกงอ่อมเพราะความดีใจนั้นพอตกกลางคืนท่านทั้งสองจึงจำวัดหลับไม่เต็มที่ครั้นเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเดินไปถึงนิเวศของข้าบดีหญิงรับใช้มองเห็นพระเมติยะและพระภูมิมัชกะเดินมาแต่ไกลจึงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูนิมนต์ว่าพระคุณเจ้านิมนต์นั่งเถอะเจ้าค่ะพระเมติยะและพระภูมิมัชกะคิดว่าเขาคงนิมนต์ให้พวกเรานั่งรอที่ซุ้มประตูจนกว่าภัตตาหารจะเสร็จขณะนั้นหญิงรับใช้นำปลายข้าวกับน้ำผักดองไปถวายกล่าวว่าพระคุณเจ้านิมนต์ฉันเถอะเจ้าค่ะท่านทั้งสองกล่าวว่าน้องหญิงพวกอาตมารับนิมนต์มาฉันนิตยภัตหญิงรับใช้ตอบว่าทราบเจ้าค่ะว่าท่านเป็นพระรับนิมนต์มาฉันนิตยภัตแต่เมื่อวานนี้ข้าบดีสั่งไว้ว่าแม่สาวใช้พรุ่งนี้เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วเอาปลายข้าวกับน้ำผักดองถวายภิกษุผู้มาฉันภัตตาหารนะนิมนต์ฉันเถอะเจ้าค่ะพระเมติยะและพระภูมิมัชกะปรึกษากันว่าเมื่อวานนี้เองข้าบดีไปหาพระทัพพระมัลลบุตรถึงอารามสงสัยพวกเราคงถูกพระทัพพระมัลลบุตรทำลายต่อหน้าข้าบดีเป็นแน่เพราะความเสียใจท่านทั้งสองจึงฉันภัตตาหารไม่ได้สมใจครั้นกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วถึงอารามเก็บบาตรและจีวรแล้วใช้ผ้าสังฆาติรัดเข่านั่งภายนอกซุ้มประตูอารามนิ่งอั้นเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาไม่พูดจาภิกษุณีเมติยาใส่ความพระทัพพระมัลลบุตรครั้งนั้นภิกษุณีเมติยาเข้าไปหาพระเมติยะและพระภูมิมัชกะถึงที่พักครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับพระเมติยะและพระภูมิมัชกะดังนี้ว่าพระคุณเจ้าดิฉันไหว้เจ้าค่ะเมื่อเธอกล่าวอย่างนั้นพระเมติยะและภูมิมัชกะก็ไม่พูดด้วยเธอจึงกล่าวว่าดิฉันไหว้เจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระเมติยะและพระภูมิมัชกะก็ไม่ยอมพูดด้วยภิกษุณีเมติยากล่าวต่อไปว่าดิฉันทำผิดอย่างไรต่อพระคุณเจ้าทำไมพระคุณเจ้าจึงไม่ยอมพูดกับดิฉันภิกษุทั้งสองตอบว่าจริงอย่างนั้นแหละน้องหญิงพวกเราถูกพระทัพพระมัลลบุตรเบียดเบียนเธอยังเพิกเฉยอยู่ได้ภิกษุณีเมติยาถามว่าดิฉันจะช่วยได้อย่างไรเจ้าค่ะภิกษุทั้งสองตอบว่าถ้าเธอเต็มใจช่วยวันนี้แหละพระผู้มีพระภาคต้องให้พระทัพพระมัลลบุตรสึกภิกษุณีเมติยาถามว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะทำอย่างไรจะช่วยได้ด้วยวิธีไหนภิกษุทั้งสองตอบว่ามาเถิดน้องหญิงเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วจงกราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าเรื่องนี้ไม่สมควรไม่เหมาะสมทิศที่เคยปลอดภัยก็กลับมีภัยที่ที่ไม่เคยมีเสนียจันไรก็กลับมีเสนียจันไรทิศที่ไม่เคยมีอุปทวะก็กลับมีอุปทวะในที่ที่ไม่เคยมีลมก็กลับมีลมแรงน้ำก็ดูเป็นเหมือนน้ำร้อนขึ้นมาหม่อมฉันถูกพระทัพพระมัลลบุตรข่มขืนภิกษุณีเมติยารับคำของพระเมติยะและพระภูมิมัชกะแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเรื่องนี้ไม่สมควรละถึงหม่อมฉันถูกพระทัพพระมลบุตรข่มขืนทรงประชุมสงฆ์สอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระทัพพระมลบุตรว่าทัพพระเธอจำได้ไหมว่าได้ทำตามที่ภิกษุณีนี้กล่าวหาท่านพระทัพพระมลบุตรกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระทัพพระมลบุตรแม้ครั้งที่สามตรัสถามท่านพระทัพพระมลบุตรว่าทัพพระเธอจำได้ไหมว่าได้ทำตามที่ภิกษุณีนี่กล่าวหาพระทัพพระมลบุตรก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรทัพพระบัณฑิตย่อมไม่แก้คำกล่าวหาอย่างนี้ถ้าเธอทำก็จงบอกว่าทำถ้าเธอไม่ได้ทำก็จงบอกว่าไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าข้าตั้งแต่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักการเสพเมถุนธรรมแม้ในความฝันไม่จำต้องกล่าวถึงเมื่อตอนตื่นอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงให้นางภิกษุณีเมติยาสึกจงสอบถามภิกษุเหล่านี้แล้วเสด็จจากที่ประทับเข้าพระวิหารหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายจึงให้นางภิกษุณีเมติยาสึกแต่พระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะได้แจ้งภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอย่าให้นางภิกษุณีเมติยาสึกเลยนางไม่มีความผิดพวกกระผมโกรธไม่พอใจต้องการให้พระทัพพระมลบุตรพ้นจากพรหมจรรย์จึงชักจูงนางภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าท่านทั้งหลายพวกท่านใส่ความพระทัพพระมลบุตรด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลหรือพระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะยอมรับสารภาพบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นพระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะจึงใส่ความท่านพระทัพพระมลบุตรด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าเธอทั้งสองใส่ความทัพพระมลบุตรด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงใส่ความทัพพระมลบุตรด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดขัดเคืองมีโทสะไม่แช่มชื่นใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลโดยมุ่งหมายว่าทำอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์นี้ได้ครั้นสมัยต่อจากนั้นผู้อันใดอันหนึ่งโจทย์ก็ตามไม่โจทย์ก็ตามอธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องไม่มีมูลและภิกษุยอมรับผิดเป็นสังฆาธิเศษเรื่องพระเมติยะและพระภูมิมัจฉกะจบสิกขาบทวิภังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าที่ชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้คำว่าภิกษุหมายถึงภิกษุอื่นคำว่าขัดเคืองมีโทสะคือโกรธไม่พอใจไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคำว่าไม่แช่มชื่น

ท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะละถึงต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดไม่ได้ยินโจทว่าได้ยินนึกสงสัยและได้เห็นภิกษุผู้โจทไม่ได้ยินว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินนึกสงสัยและได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดไม่นึกสงสัยโจทว่านึกสงสัยและได้เห็นภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยและได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดไม่นึกสงสัยโจทย์ว่านึกสงสัยและได้ยินภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยและได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดไม่นึกสงสัยโจทว่านึกสงสัยได้เห็นและได้ยินภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยได้เห็นและได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดได้เห็นโจทว่าได้ยินภิกษุผู้โจทได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกถ้าโจทภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วละถึงต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดได้เห็นโจทว่านึกสงสัยได้ยินและนึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินและนึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกๆคำพูดได้ยินโจทย์ว่านึกสงสัยได้เห็นนึกสงสัยและได้เห็นภิกษุผู้โจทย์ได้ยินว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยและได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดนึกสงสัยโจทย์ว่าได้เห็นได้ยินได้เห็นและได้ยินภิกษุผู้โจทย์นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดได้เห็นไม่แน่ใจภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกไม่แน่ใจในเรื่องที่ได้เห็นคือกำหนดสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้จำสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้ลืมสิ่งที่ได้เห็นถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นและได้ยินข้าพเจ้าได้เห็นและนึกสงสัยข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินและนึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกละถึงได้ยินไม่แน่ใจภิกษุผู้โจทย์ได้ยินว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วไม่แน่ใจในเรื่องที่ได้ยินคือกำหนดเรื่องที่ได้ยินไม่ได้จำเรื่องที่ได้ยินไม่ได้ลืมเรื่องที่ได้ยินถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินและนึกสงสัยข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นข้าพเจ้าได้ยินนึกสงสัยและได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วละถึงนึกสงสัยไม่แน่ใจภิกษุผู้โจทย์นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วไม่แน่ใจในเรื่องที่นึกสงสัยคือกำหนดเรื่องที่นึกสงสัยไม่ได้จำเรื่องที่นึกสงสัยไม่ได้ลืมเรื่องที่นึกสงสัย ถ้าโจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยและเห็นข้าพเจ้านึกสงสัยและได้ยินข้าพเจ้านึกสงสัยได้เห็นและได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดไม่เห็นสั่งให้โจทว่าเห็นภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรท่านร่วมอุโบสถปวารณาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดไม่ได้ยินสั่งให้โจทย์ว่าได้ยินภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้ยินว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดไม่ได้นึกสงสัยสั่งให้โจทย์ว่าได้สงสัยภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้านึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดไม่ได้เห็นสั่งให้โจทย์ว่าได้เห็นภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินข้าพเจ้าได้เห็นได้นึกสงสัยข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินได้นึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดไม่ได้ยินสั่งให้โจทย์ว่าได้ยินภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้ยินว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินได้นึกสงสัยข้าพเจ้าได้ยินได้เห็นข้าพเจ้าได้ยินได้นึกสงสัยได้เห็นว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดไม่นึกสงสัยสั่งให้โจทย์ว่าได้นึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ไม่ได้นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้เห็นข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้ยินข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้เห็นได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดได้เห็นสั่งให้โจทย์ว่าได้ยินภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกข้าพเจ้าได้นึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกข้าพเจ้าได้ยินได้นึกสงสัยว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดได้ยินสั่งให้โจทย์ว่านึกสงสัยภิกษุผู้โจทย์ได้ยินว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้นึกสงสัยถ้าสั่งให้โจทย์ว่าข้าพเจ้าได้เห็นถ้าสั่งให้โจทย์ว่าข้าพเจ้าได้นึกสงสัยได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดนึกสงสัยสั่งให้โจทย์ว่าได้เห็นภิกษุผู้โจทย์นึกสงสัยว่าภิกษุต้องอาบัติปาราชิกแล้วสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้ยินถ้าสั่งให้โจทย์ภิกษุนั้นว่าข้าพเจ้าได้เห็นได้ยินว่าท่านต้องอาบัติปาราชิกแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษทุกคำพูดได้เห็นไม่แน่ใจสั่งให้โจทย์ภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุต้องอาบัติปาราชิกไม่แน่ใจในเรื่องที่ได้เห็นคือกำหนดสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้จำสิ่งที่ได้เห็นไม่ได้ลืมสิ่งที่ได้เห็นละถึงได้ยินไม่แน่ใจสั่งให้โจทย์ภิกษุผู้โจทย์ไม่แน่ใจในเรื่องที่ได้ยินคือกำหนดเรื่องที่ได้ยินไม่ได้จำเรื่องที่ได้ยินไม่ได้ลืมเรื่องที่ได้ยินละถึงไม่แน่ใจนึกสงสัยสั่งให้โจทย์ภิกษุผู้โจทย์ไม่แน่ใจในเรื่องที่นึกสงสัยคือกำหนดเรื่องที่นึกสงสัยไม่ได้จำเรื่องที่นึกสงสัยไม่ได้